Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 kwietnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zadania polskiej polityki zagranicznej na ten rok przedstawił w Sejmie minister Zbigniew Rau. Kolejne polskie migi trafią na Ukrainę. Porażka Lecha Poznań w europejskich pucharach. O konieczności ambitnej polityki międzynarodowej Polski w obliczu trwającej wojny na Ukrainie mówił w expose minister spraw zagranicznych. Przemawiając w Sejmie, Zbigniew Rau podkreślił szczególny wymiar obecnej sytuacji geopolitycznej. Dla Polski, a także dla państw naszej części Europy, obecny kryzys międzynarodowy związany z zagrożeniem dla pokoju w Europie, potencjalnie groźny dla bezpieczeństwa Polski, musi być czasem szczególnie ambitnej polityki, jak to określano w czasach marszałka Józefa Piłsudskiego, licytowania polskich spraw wzwyż. Główne zadania polskiej dyplomacji w tym roku to według ministra Raua zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach sojuszu NATO oraz Unii Europejskiej, a także sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji i dalsza pomoc dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda, który słuchał wystąpienia szefa MSZ, powiedział, że razem z rządem prowadzi politykę wspierania Ukrainy i wzmacniania NATO. Polityka wspierania Ukrainy, polityka pomagania Ukrainie, polityka budowania sojuszu, ale także i polityka wzmacniania amerykańskiej obecności w Europie, a w szczególności na wschodniej flance NATO, jest dzisiaj polską racją stanu. Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że szef MSZ-u mocno zaakcentował w expose znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i udział Polski w NATO. Dajemy sobie tydzień na wypracowanie najlepszych decyzji, najpilniejszych. Tak mówili rolnicy i minister Robert Telus po spotkaniu w Szczecinie. Rozmawiali o eksporcie ukraińskiego zboża z Polski, uproszczeniu przepisów dzierżawie ziemi dla rodzinnych gospodarstw rolniczych oraz o kontroli umów dzierżawy ze spółkami. To był wielki etap porozumienia według nas, mówi rolnik Adam Walterowicz. Ja myślę, że była to bardzo dobra, merytoryczna dyskusja Związku Rolników Kółek Szczecińskich, Zachodniopomorskich. Chcę podziękować wszystkim za te spotkania, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Wszystkim protestującym były to naprawdę merytoryczne spotkania. Po tygodniu rolnicy mają zdecydować, czy przedłużą protest, czy go zakończą. Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29. Dostarczenie samolotów jest możliwe ze względu na uzupełnienie braków w polskich siłach powietrznych, powiedział podczas ostatniego dnia wizyty w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze F-22 Raptory przybywają do Polski. Mamy 48 samolotów F-16. Zamówiliśmy też F-35. W ciągu kilku następnych lat będziemy ich mieć co najmniej 32. Byliśmy w stanie odłączyć się od poprzedniego postsowieckiego typu uzbrojenia i teraz samoloty MiG-29 są używane na Ukrainie. Dostawę 5 polskich migów na Ukrainę zatwierdził rząd w Berlinie. Było to konieczne, bo w 2003 roku Niemcy sprzedały Polsce 23 myśliwce, przejęte wcześniej przez Bundeswehr ze wschodnio-niemieckiej Narodowej Armii Ludowej. W 80. rocznicę ujawnienia informacji o zbrodni katyńskiej oddano hołd Polakom wymordowanym przez NKWD. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się w całym kraju, między innymi w Krakowie. Dramat zbrodni katyńskiej to z pewnością dla wszystkich nas krwawiąca po dzień dzisiejszy rana. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, dlatego, że budowali wolną Rzeczpospolitą. Jako szczególną kpinę należy traktować zbieranie w Rosji podpisów pod petycją o likwidację cmentarza w Katyniu. Zbrodnia katyńska wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni. Połowa badanych Polaków ma ambiwalentne podejście do historii, wynika z raportu Edukacja dla Pamięci. Badanie stało się impulsem do organizacji Kongresu Pamięci Narodowej, który rozpoczął się w Warszawie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że wciąż jest miejsce na ciekawe publikacje, które zachęcą młodzież do nauki historii. Ponad 50% młodzieży ma ambiwalentny stosunek do historii, a więc oni wciąż czekają na ofertę, na ciekawe, przełomowe publikacje, na dyskusje, na nowe rozwiązania, które zachęcą ich do historii, a ponad 30% ma do historii stosunek poznawczy i refleksyjny, więc tym chcemy dostarczyć paliwa do tych refleksji o współczesności i o przyszłości. Organizatorem kongresu jest IPN. Wydarzenie potrwa do soboty, a patronem medialnym jest Polskie Radio. Lech Poznań przegrał 1-4 z Fiorentiną w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Konferencji. Taki wynik nie daje wielkich nadziei na awans do kolejnej rundy, ale Kolejosz i tak pokazał się z dobrej strony na arenie międzynarodowej. Lech nie zagrał złego spotkania, choć wynik może sugerować coś innego. Fiorentina po prostu potwierdziła swoją jakość i dobrą formę z ostatnich tygodni. Na prowadzenie wyszła już w 4 minucie po golu Cabrala. Lech wyrównał w 20, a do siatki trafił Welde. Gdy wydawało się, że do przerwy będzie remis, Viola trafiła na 2-1, a swoją dobrą dyspozycję potwierdził Gonzales. Druga część meczu to błyskawiczne dwa ciosy ze strony Włochów. Najpierw w 58 minucie prowadzenie podwyższył Bonaventura, a 5 minut później wynik meczu ustalił Ikone. Fiorentina była po prostu drużyną lepszą, przyznał pomocnik Lecha Filip Marchwiński. Było widać, było czuć z boiska, że naprawdę są bardzo doświadczeni, wyrachowani w tym, co robią, w tym, jak grają. Trzeba przyznać, naprawdę było to ciężkie spotkanie dla nas. Lech jest w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem. Będzie musiał na wyjeździe zdobyć przynajmniej 3 gole, żeby myśleć o awansie do półfinału. Z Poznania dla Trójki Mateusz Warianek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu głównie na zachodzie i południu, ale jeśli popada, to solidnie, nawet do 20 mm. Taka wartość tych opadów. Temperatura maksymalna od 11 stopni na zachodzie i na Suwalszczyźnie do 18 stopni, na południowym wschodzie, w Dolinach Sudeckich i lokalnie nad morzem od 7 do 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i powoli będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. 6, już prawie 7 minut po godzinie 6 w piątek, to znaczy, że dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj jest piątek, dzisiaj rozpoczynamy weekend, tak mówił. Zadowolony pan z tygodnia? Muszę powiedzieć, że tydzień był wyjątkowo krótki, błyskawicznie upłynął. No tak, bo w poniedziałek była niedziela, we wtorek był poniedziałek, a później to już wszystko się każdemu pomieszało. Dlatego dobrze powiedzieć to głośno i wyraźnie. Dzisiaj jest piątek. Otóż to. 14 dzień kwietnia. Zaczynamy. Olga Szućko, Bartosz Bielecki, Małgorzata Łukowska, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. Train with nobody I know. To jest pora na trójkę. Kłaniamy się w pas oczywiście i witamy 11 minut po szóstej. Po punktach będziemy mówić dzisiaj, Karwek, no właśnie, między innymi. Proszę Państwa, Komisja Infrastruktury przyjęła poselską poprawkę. Chodzi o prawo o ruchu drogowym. Co zakłada? Przywrócenie kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych, przywrócenie rocznego okresu, po którym usuwa się punkty karne oraz przywrócenie mechanizmu, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy po okresie, na który zostało zatrzymane, będzie automatycznie zwracane bez konieczności składania wniosku. Święta wielkanocne za nami. Na drogach było dosyć tłoczno. Jeśli chodzi o liczbę wypadków, to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Pytanie, czy jeździmy bezpieczniej, czy jakie są Państwa obserwacje? Tak jest. Na pewno będziemy zbierać te głosy i na pewno będziemy je przedstawiać na antenie. Bardzo miło oczywiście będzie, jeżeli włączycie się Państwo do dyskusji. Ja teraz chciałem złożyć taką delikatną samokrytykę. Jest taka aplikacja M-Obywatel, a tutaj punkty karne między innymi można znaleźć i sprawdzić. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawy z tego swojego wyniku, bo przypominam jedno zatrzymanie, ale to bardziej, no, dyskusyjne to było, muszę powiedzieć. Oczywiście z mojej perspektywy. Czy to znalazło to swoje odzwierciedlenie? Dwa aktywne punkty teraz, proszę bardzo. Czyli co to znaczy, że jeżeli to przejdzie, to te dwa punkty za chwilę znikną, tak? Po roku, proszę pana. Bo to się wydarzyło dokładnie 10 grudnia 22. Czyli po roku, no, jestem coraz bliżej. Ja jeżdżę generalnie bezpiecznie, długo mam to prawo jazdy, ale faktycznie dwa punkty udało się złapać i tak jak mówię, miejsce nie do końca było takie, że tam to ograniczenie powinno stać, bo to z jednej strony Radku, no ale proszę, możemy rozpocząć taką dyskusję. Nie róbmy tej, nie o zaczynajmy. O znakach, o prędkości, o czajeniu się na kierowców, to z jednej perspektywy, a z drugiej faktycznie o tych przepisach, które znów mają ulec zmianie. Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Polacy bardzo często, kiedy wyjeżdżają za granicę, to jeżdżą przepisowo, nie przekraczają prędkości, a w naszym kraju dzieje się coś dziwnego. Wystarczy wyjechać na drogę ekspresową, ale w miastach także. Oj, szaleństwo, szaleństwo. Pytanie, jak poprawić to bezpieczeństwo, albo jak utrwalić ten trend, który wyraźnie się zaznaczył, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, bo rzeczywiście na polskich drogach robi się coraz bezpieczniej. Niemniej jednak mam wrażenie, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Nasz numer do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Dawno nie słyszałem Michael Jackson, Giving to Me, pora na trójkę. 19 minut po szóstej. Jakoś tak wiosennie już się zrobiło, przed radiem zwłaszcza. Dzisiaj sobie poszedłem tą naszą trasą od parkingu wiesz, do wejścia głównego i muszę powiedzieć, że czuję się coraz lepiej, zwłaszcza, że już również słońce wstało. My wstaliśmy, obudziliśmy się, także jest w porządku. Po kwietnia to już wypadałoby, żeby było wiosennie, chociaż zaskoczyły mi święta wielkanocne w tym roku, że jednak ta pogoda tak nie straszyła jak w poprzednich latach i nie spadł śnieg na przykład na Mazowszu albo na Lubelszczyźnie, chociaż zazwyczaj tutaj w tych miejscach przebywam w czasie świąt. Chociaż w prognozie pogody jeszcze opady śniegu albo śniegu z deszczem się faktycznie zdarzają, ale to na szczęście w wysokie partie gór i tam można się tego rodzaju zjawisk nawet w kwietniu spodziewać. W połowie godziny oczywiście więcej informacji pogodowych, ale my, proszę Państwa, teraz mamy 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj mamy piątek. Czasu na głosowanie pozostało bardzo mało. Lista przebojów trójki. W związku z tym, że za nami są święta, to w tym tygodniu Państwo głosowali nieco krócej, ale mam nadzieję, że równie ochoczo i intensywnie, dlatego już dziś wieczorem zapraszam na 54. wydanie listy przebojów trójki. W tym ciągle obowiązującym na miejscu 9 jest Daria ze Śląska i jej Falstart albo Faul. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się. Miejscu 8 ciągle jeszcze Queen, Face It Alone. Ciekawe, czy dziś wieczorem się to zmieni. Na miejscu 7 była Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego i to był awans o 2 pozycje. Czwarte wydanie listy przebojów trójki już dziś od godziny 19. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Teraz się w takim razie na własne uszy przekonamy, czy Depeche Mode znowu będzie numerem 1, bo tak jest od kilku tygodni, jakoś się tak przyzwyczailiśmy wszyscy i po co to zmieniać? A może jednak warto zajrzeć na stronę albo do aplikacji. Czekamy na Państwa głosy. 23 minuty po godzinie 6 i Państwo słuchają porannego programu. Pora na trójkę. Daria zawiała w Demo Song na miejscu 22.

także od strony Nowego Dworu Mazowieckiego na ulicy Warszawskiej. Korek jest na moście nad Wisłą. To teraz Śląsk i rosnący korek w okolicach A4. Na dojeździe do węzła Brzęczkowice na wysokości Mysłowic postać muszą kierowcy, którzy jadą S1 od strony Tychów, jak i Podwarpia. I jeszcze droga S1, trasa Mysłowice-Podwarpie. Drogowcy pracują w Dąbrowie Górniczej, a to niestety oznacza spowolnienia w obie strony, także życzymy dużo cierpliwości. Radio Nawigator Trójki. Kolejny serwis za niecałą godzinę, a teraz 6:30 na zegarze. Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek przygotowali posłowie opozycji Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, Lewicy i Polski 2050. Za wyrażeniem wotum nieufności opowiedziało się 218 posłów, 231 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Planowane na dziś podpisanie porozumienia polsko-ukraińskiego w sprawie eksportu zboża zostało przełożone na poniedziałek, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów. Dziś minister Robert Telus będzie w tej sprawie rozmawiał online z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim, podał resort w mediach społecznościowych. Zgodnie z porozumieniem eksport ukraińskiego zboża będzie mógł się odbywać wyłącznie za zgodą strony polskiej. Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29. Dostawę 5 polskich maszyn zatwierdził rząd w Berlinie, przekazało niemieckie Ministerstwo Obrony. Dalszy eksport myśliwców wymagał zielonego światła ze strony Berlina, bo w 2002 roku Niemcy sprzedały Polsce 23 MiG-29, przejęte wcześniej przez Bundeswehr ze wschodnio-niemieckiej Narodowej Armii Ludowej. Przedstawicielki Kancelarii Prezydenta złożyły na krakowskim przedmieściu tulipany, by uczcić pamięć i oddać hołd pierwszej damie Marii Kaczyńskiej. Jej ulubione kwiaty są składane w tym miejscu od 13 lat, 13 kwietnia, w dniu, gdy przywieziono z Rosji jej ciało po katastrofie smoleńskiej. Żółte tulipany ludzie rzucali też spontanicznie na samochód, którym wieziono je z lotniska. Jak powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, Maria Kaczyńska była osobą niezwykłą. Ciepłą, stanowczą, z godnością sprawującą swoją funkcję, bardzo trudną funkcję i taką ją pamiętamy. Maria Kaczyńska zginęła wraz z mężem, prezydentem Lechem Kaczyńskim, 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pełny serwis o 7:00. Teraz czas na sport. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. I Dariusz Urbanowicz. Lech Poznań przegrał z Fiorentiną 1-4 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy UEFA. Kolejosz przegrywał już od czwartej minuty. Honorową bramkę wyrównującą zdobył Norwyk Christopher Welde, ale wyrównanie to nie na wiele się zdało. Na liście strzelców po stronie Violi znaleźli się Artur Cabral, Argentyńczyk Nicolas Gonzalez, Giacomo Bonaventura i Francuz Jonathan Iconé. Rewanż za tydzień. Niepokojące wieści dotarły z meczu Juventusu ze Sportingiem Lizbona. Co prawda Juve wygrało 1-0, ale w końcówce pierwszej połowy z nieznanych przyczyn boisko opuścił bramkarz Bianconerich Wojciech Szczęsny. Polak, który schodził z placu gry płacząc, chwilę wcześniej złapał się za klatkę piersiową. Tego dopatrzyli się obserwatorzy tego spotkania w zespole gospodarzy. Do 62 minuty grał natomiast Arkadiusz Milik. W spotkaniu z Polakami niestety w tle Feyenoord Rotterdam z Sebastianem Szymańskim zwyciężył Romę Nikoli Zalewskiego 1-0. Dużo dzieje się w tenisie. Hubert Hurkacz wypadł za burtę turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, ale nie tylko najlepszy polski tenisista nie popisał się w Monako, bo z zawodami pożegnał się wczoraj również Nowak Djokovic po porażce z Lorenzo Musettim. Z czystym sumieniem zatem możemy przekierować nasze tenisowe zainteresowania na Astanę i puchar Billie Jean King Cup, w którym zagrają dziś reprezentacje Kazachstanu i Polski. Na pierwszy ogień Magda Linet zmierzy się z Julią Putincewą. Sama nie wiem jeszcze, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o całą otoczkę. Myślę, że zostaliśmy przyjęci tutaj bardzo miło, warunki były bardzo fajne. Z Julią znamy się dobrze i oczekuję na pewno trudnego meczu, bo to nie będzie łatwe spotkanie. Ona zawsze daje jedną dodatkową piłkę do zagrania, więc zawsze mocno trzeba się namęczyć, a tutaj jak będzie mieć tak naprawdę wszystkich za sobą, na pewno nie będzie łatwo, ale jestem przygotowana, nie w takich sytuacjach sobie radziłam. Początek spotkania o 9:30 polskiego czasu, następnie na korcie centralnym hali Beeline Arena zagrają Weronika Falkowska i Jelena Rybakina. W składzie zadebiutuje młodziutka, 17-letnia Weronika Ewald. Na pewno powołanie do kadry narodowej w tak młodym wieku było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jestem bardzo wdzięczna kapitanowi drużyny Dawidowi Cretowi za takie powołanie, ponieważ no, gdzieś tam pokazuje mi to, że te osiągnięcia zostały zauważone, docenione. No jest to ogromne wyróżnienie, że mogę grać w reprezentacji, grać z takimi zawodniczkami, no, które od małego gdzieś tam są moimi idolkami. Jest generalnie trochę stres, ale wydaje mi się, że to normalne, ale staram się jak najlepiej wspierać wszystkie zawodniczki z naszej drużyny i dać z siebie 100%. No i mam nadzieję, że cały mecz pójdzie po naszej myśli. Nie tylko walką na siatkarskich szczytach żyją kibice siatkarscy w Polsce. GKS Katowice pokonał PGS Kre Bełchatów 3-1 w pierwszym meczu o 11 miejsce w końcowej tabeli rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano atakującego gospodarzy Damiana Domagały. Rewanż 18 kwietnia w Bełchatowie. Niby za oknem wiosennie, ale prognozy nie są zbyt łaskawe dla żużlowców, którzy mieli dziś ścigać się w drugiej kolejce Ekstraligi. W związku z niekorzystnymi prognozami pogody przewidującymi opady deszczu. Spotkanie we Wrocławiu pomiędzy Spartą a Unią Leszno zostało przełożone na niedzielę o godzinie 16.15 na 18 kwietnia, natomiast na godzinę 19.15 wyznaczono nowy termin meczu pomiędzy Stalą Gorzów Wielkopolski a GKM-em Grudziądz. To tak, aby nikt nadaremnie nie spieszył się dzisiaj na te mecze. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Słoneczny piątek w centrum i na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura maksymalna od 11 na krańcach zachodnich i północno-wschodnich do 18 na południowym wschodzie, w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem. Od 7 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a na zachodzie północny. Trójka. Program trzeci. Jak poprawić bezpieczeństwo na drogach? O to pytamy dzisiaj. 2 dwójki i 7 trójek. Można by było przypomnieć też na antenie o tym, jaka jest dozwolona prędkość w obszarze niezabudowanym, bo często jeżdżę i gdy przejeżdżam z tego obszaru, kierowcy jadą z prędkością 60, a gdy pojawia się znak z ograniczeniem 70, oni dopiero przyspieszają. Więc nie zawsze ta nadmierna prędkość jest powodem wypadków, tylko czasem no taki zawali droga. Nieznajomość przepisów bywa kłopotliwa. Zgadza się. To może kosztować również słono, chociaż zmiany w przepisach mają nastąpić, czy faktycznie nie po 2 latach, a po 1 roku mają się kasować te punkty, które otrzymamy. To ile jeździmy poza obszarem zabudowanym? Rozumiem, że to egzamin. Nie, takie pytanie proste. A proszę powiedzieć, panie redaktorze, jakby się pan czuł 90. ponownie na egzaminie, jakby trzeba było to wszystko tak na nowo. Nie wiem, jak bym się czuł. Bo ja mam obawy. To znaczy nie to, że wątpię w swoje umiejętności, ale jednak, żeby przejechać placyk raz jeszcze, no nie wiem, pewnie dalibyśmy radę, no. Tu czujniki i różne inne pomoce. Kamery, wszystko by się udało. Może też państwo pochwalą się takim mandatem najbardziej srogi. Albo liczbą punktów, którą udało się zdobyć. Nie to, że zachęcamy do piractwa drogowego, absolutnie, ale czasami może się tak zdarzyć, że wpadną te punkty. Czy mandat uczy, czy wyciągamy wnioski? O, właśnie. I słuchacz jeszcze w sprawie bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest, wydaje mi się, karanie kierowców jednak mimo wszystko, do momentu, dopóki nie wejdzie nam w krew przestrzeganie przepisów, tak jak czyniły to kraje skandynawskie, gdzie kary były i są nadal bardzo wysokie. Niemniej ludzie jeżdżą tam już z przyzwyczajenia i z empatii lepiej. To ja mam jeszcze jeden temat, który może być takim granatem, ponieważ dlaczego tylko i wyłącznie kierowcy mają być karani tymi punktami karnymi? A jeżeli ktoś jeździ, nie wiem, na hulajnodze i przejeżdża na czerwonym, albo na przykład na rowerze i też nie szanuje znaków drogowych, nie przestrzega. Dlaczego tylko my, biedni kierowcy, mamy cierpieć? No rzeczywiście, wbił pan kij w rowisko. Czyli pan zupełnie na rower nie wsiada, na hulajnogę także i pieszym też pan nie jest. No, jeżeli bym my kierowcy? Na czerwone światło, znaczy wjechałbym na czerwone światło, no to dostałbym mandat. Natomiast jeżeli widzę rowerzystę, który przejeżdża na czerwonym i nie spotyka go za to żadna kara, no to też czuję taką niesprawiedliwość. Ja kierowca. Oprócz tego mamy dosyć spory ruch na chodnikach. Oprócz pieszych, chodnik, jak sama nazwa wskazuje, jest do chodzenia. Mhm. Natomiast pojawiły się na nim także hulajnogi elektryczne, które swoje ważą i także pasażer swoje waży. Czasami w weekendy zdarzają się sytuacje, że na przykład na takiej hulajnodze jadą dwie osoby. Paryż zrobił referendum i postanowił zlikwidować możliwość jazdy na hulajnogach w obrębie miasta. Natomiast u nas na razie nie zapowiada się, żeby w ogóle spytać mieszkańców o to, czy podobają im się hulajnogi, czy nie, zwłaszcza, że bardzo często zostawiane są w różnych dziwnych miejscach i bardzo duży problem stanowią dla niewidomych, którzy próbując wybadać teren, w którym się poruszają, nagle napotykają na przeszkodę, której wcześniej nie było. I jakby sięgamy tutaj do kultury użytkowania części wspólnych. Chciałem powiedzieć o empatii takiej społecznej, żeby zastanowić się nad tym, że nie tylko ja korzystam z tej drogi, nie tylko ja korzystam z tego chodnika, są także inni, ale bardzo często niestety, albo zdarza się przynajmniej tak, że użytkowanie czegokolwiek kończy się na naszym własnym chce i na moim ja i na własnym ego. I to są święte słowa, dlatego też ja nie chcę nikogo na siebie napuszczać jako ten kierowca i też szanuję innych użytkowników drogi, ale wydaje mi się, że czasem zapominamy o innych, bo wcale nie jest łatwo kilka ton zatrzymać w miejscu. 2 2 i 7 3 w tej sprawie. Proszę Państwa, za chwilę zajrzymy na portal Polskiego Radia. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so. Kwadrans pozostał do godziny 7 Polski, radio24.pl. Polska na czele listy krajów, do których przenoszona jest produkcja. Globalne łańcuchy dostaw zostały silnie dotknięte przez ostatnie zakłócenia. Prowadzi to do znacznego przesunięcia równowagi, odchodzenia od wysoce skoncentrowanych obszarów produkcji z kierunków lokalizacji bliżej rynku końcowego oraz szerszej gamy krajów o niskich kosztach produkcji. Polska gospodarka na tym zyskuje. Firmy europejskie obrały drogę redukcji ryzyka. Poszukują one obecnie zakładów produkcyjnych położonych w strategicznie centralnych miejscach, które mogą zapewnić im odpowiednią siłę roboczą, stosunkowo stabilne środowisko geopolityczne, dobrą infrastrukturę i bliskość rynków. Dzięki temu w przestrzeni europejskiej pozostało dwóch wyraźnych zwycięzców. Są to Polska i Niemcy. Rzeczywiście napędzająca się inflacja pojawiła się zaraz po pandemii COVID-19, jeszcze w trakcie, kiedy odległe kraje azjatyckie miały problemy z eksportem. No i rzeczywiście łańcuchy dostaw zostały zachwiane. Rodził się popyt na produkty, których nie było, bo nie były wysyłane. No i w związku z tym cena też była coraz bardziej wyższa, albo coraz wyższa, przepraszam. No i cóż, no i dzisiaj wydaje się, że lekcja została wyciągnięta. No dobrze, to w takim razie o tym łańcuchu dostaw dalej, ale też o tym rejonie świata, czyli dalej jesteśmy na Dalekim Wschodzie, w Azji. Chiny. I Chiny konkretnie. Ale też Chiny chcą się, no właśnie, jak to nazwać? Przenieść? Może nie. Bardziej chcą podbić kosmos, a konkretnie Księżyc, i zbudować bazę na Księżycu. Mają zostać w tym celu wysłane na Księżyc specjalne roboty, które będą pozyskiwały z gleby księżycowej materiał, który pomoże stworzyć cegły, i z tych cegieł zostanie zbudowana baza, i to ma się wydarzyć w ciągu 5 najbliższych lat. To znaczy, że nie jest tam deweloperski w ciągu najbliższych 5 lat z księżycowego pyłu. Tylko, że w ciągu, w takiej perspektywie jakby 5-letniej ma to się wszystko rozpocząć. Podobno Chińska Agencja Kosmiczna już pozyskała takie próbki, no i teraz trwają testy tego budulca, który ma stworzyć taką stałą bazę, w której będą mieszkać ludzie. Wracamy na ziemię. Kanadyjska minister obrony Anita Anand poinformowała, że rząd zauważa nasilenie cyberataków przeprowadzanych przez związane z Rosją grupy i skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy. Kanada nie jest wyjątkiem. Te działania są bezpośrednią reakcją na nasze nieustające poparcie dla narodu i rządu Ukrainy i nie zmniejszają wsparcia Kanady dla Ukrainy. W czwartek strona internetowa producenta i dostawcy energii elektrycznej w Quebec firmy Hydro Quebec została zablokowana. Zaatakowane zostały także strony firmy naftowej Husky Energy oraz producenta kart graficznych Matrox. Celem ataków były także kanadyjskie porty. Publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio Canada podawał, że do przeprowadzenia ataków przyznała się na Telegramie prorosyjska grupa hakerska NoName057. Justin Trudeau powiedział, że może potwierdzić, że nie doszło do żadnych fizycznych szkód w kanadyjskiej infrastrukturze energetycznej. Wydaje się, że powinniśmy najpierw pokładać sprawy na ziemi. Chiny także tutaj myślę, że mają sporą rolę do odegrania, zanim ruszymy na podbój kosmosu. Zgadza się. Natomiast jeszcze zostańmy w Japonii dla odmiany, ponieważ tym razem japońscy naukowcy zrobili badania związane z zależnością pomiędzy mieszkaniem ze zwierzętami a występowaniem alergii u małych dzieci. Analiza ponad 65 tysięcy japońskich niemowląt wykazała, że dzieci, które w trakcie rozwoju płodowego były stale eksponowane na kontakt z psami lub kotami, po urodzeniu miały mniejszą skłonność do alergii pokarmowych. No i w swojej najnowszej pracy naukowcy z Fukushima Medical University wykorzystali dane zebrane od ponad 66 tysięcy dzieci, o których było wiadomo, czy pochodzą z domów ze zwierzętami, czy też nie. Około 22% z nich w okresie płodowym było narażonych na kontakt z przynajmniej jednym kotem kotem lub psem i właśnie w tej grupie stwierdzono znacznie mniejszą częstość występowania alergii pokarmowych. Maluchy mające stały kontakt z psami były znacznie mniej narażone na alergie na przykład na jajka, mleko i orzechy, zaś te, które wychowywały się z kotami, znacznie rzadziej były uczulone na jajka, pszenicę i soję. Zaskakujące jest to, że dzieci narażone na kontakt z chomikami miały znacznie większą częstość występowania alergii na orzechy. Czyli taka zabawa ze zwierzakami stymuluje nasz układ odpornościowy. I proszę Państwa, tak sobie myślę, że kiedy dziecko czuje nieodpartą pokusę, żeby wejść do kałuży, to należy mu na to pozwolić, a najlepiej razem z psem albo kotem. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Do ciebie. Tak mam ustawione to jako budzik. Proszę pana, nie, czy ochoczo się pan zgłaszał na lekcjach do odpowiedzi? Oczywiście, bym zawsze prymusem do pewnego momentu życia, no, tak powiedzmy w okolicach siódmej klasy mi przeszło. No dobrze, to słuchacz na temat bezpieczeństwa. Pieszy, który chce przejść przez przejście, jak dochodzi, powinien podnosić rękę, tak jak kiedyś dzieci robiły to chodząc do szkoły czy do przedszkola. I wtedy jest jasno i wyraźnie, że ten pieszy dochodzi i wtedy można mu ustępować, można się przygotować do hamowania wcześniejszego, a nie jak w tej chwili wygląda sprawa, pieszy ma telefon przy uchu i on nie wiadomo, czy przejdzie, czy w ostatniej chwili się zastanowi i wejdzie na przejście dla pieszych. Zaraz, to jeżeli pieszy ma podnieść rękę, to co ma zrobić kierowca, który chce zasygnalizować na przykład chęć przejazdu? A jeżeli pieszy wystawić rękę? Chce zgłosić nieprzygotowanie, to co wtedy także? Proszę Państwa. Ale jest to jakaś propozycja, no. Jest. 2 2 7 3 nasz numer do Państwa dyspozycji. A za chwilę, za 6 minut w Trójce, serwis.